Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O azizdir. Çok bağışlayıcıdır. O ki, yedi göğü birbiri üzerinde kat kat yarattı. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir ve bir bak. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir, bak. Göz aradığı bozukluğu bulamayıp bitkin ve yorgun olarak sana döner. Andolsun ki biz dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlar için taşlamalar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir. O, oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultusunu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Her topluluk onun içine atıldıkça, onun bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Diye sorarlar. Onlar şöyle derler. Evet, bize bir uyarıcı geldi ama, biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz. Dedik ve derler ki, eğer biz kulak vermiş olsaydık veya düşünüp anlasaydık, şu çılgın alevli cehennemliklerin arasında bulunmazdık ve böylece günahlarını itiraf ederler. Çılgınca yanan ateş, halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsun, görmedikleri halde Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun. Şüphesiz ki o, göğüslerin özünü bilendir. Yaratan bilmez olur mu hiç? O latiftir. Her şeyden haberdardır. Size yeryüzünü boyun eğdiren odur. Öyleyse yerin omuzlarında üzerinde dolaşın. Onun verdiği rızıktan da yiyin. Nihayet dönüş onadır. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Gökte olanın üzerinize taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Siz benim tehdidimin nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat benim intikamım nasıl oldu? Üzerinde kanat çırpıp duran kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. Şüphesiz ki o her şeyi görendir. Rahman olan Allah'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimdir? Kafirler ancak aldanış içindedirler. Eğer o, rızkınızı sizden kesiverecek olsa, siz rızık verecek kimdir? Hayır. Onlar azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Yüzüstü tökezlerek yürüyen mi varılacak yere daha iyi erişir? Yoksa dosdoğru yol daha düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren odur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde yaratıp öteye beriye yayan odur. Ve siz onun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer doğru sözleyseniz bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Derler, Resulüm. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. Onu azabı yaklaşmış gördükleri zaman, kafirlerin yüzleri kararır. Kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz şey budur. Denilir. De ki, söyler misiniz? Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürürse veya bize merhamet ederse, kafirleri acı azaptan kim kurtarabilir? De ki, o Rahmandır. Biz ona inandık ve ona tevekkül ettik. Kimin apaçık sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, suyunuz çekilecek olsa, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?